ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಅವಸಾತಸ್ತಭಾನಿ ಅಭ್ಯೈಕ್ಷೇತಾಂ ಮನಸಾರೇಜಮಾನಿ ಯತ್ರಾದಿ ಸೂರ ಉದಿತೋ ವಿಭಾತಿ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ. ಹಂ ಇಸ್ ವೇದ ಜ್ಞಾನ್ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಮೇ ಋಗ್ವೇದ ಕೆ ದಸವೇ ಮಂಡಲ್ ಕೆ 121ವೇ ಸೂಕ್ತ ಪರ್ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ. ಯೇ ಸೂಕ್ತ ಸೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಾ ಸೂಕ್ತ ಹೈ, ಸೃಷ್ಟಿ ರಚನಾ ಕಾ ಸೂಕ್ತ ಹೈ. ಇನ್ ಮಂತ್ರೋ ಮೇ, ಇನ್ ಶಬ್ದೋ ಮೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಿ ರಚನಾ ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ಬತಾಯಾ ಗಯಾ ಹೈ. ಇಸ್ಕಾ ರಿಷಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ವೋ ಹೈ ಜಿಸ್ನೆ ಇಸ್ ಪೃಥ್ವಿ ಕೋ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿಯಾ ಹೈ, ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಕೆ ನಾಮ ಸೇ ಜಿಸೆ ಹಮ್ ಜಾನ್ತೆ ಹೈ. ಔರ್ ಇಸ್ಕಾ ದೇವತಾ ಕಹ ಅರ್ಥಾತ್ ಜೋ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಕಾ ವಾಚಕ ಹೈ ವೋ ಹೈ. ಯೇ ಕಹ ಇಸ್ಕಾ ನಾಮ ಕ್ಯೂ ಹೈ ತೋ ಇಸ್ಕಾ ಅರ್ಥ ವೋ ಕಹತಾ ಹೈ ಕಿ ಯೇ ಜಿಸ್ ಚೀಜ್ ಕೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದೇತಾ ಹೈ ವೋ ವಸ್ತು ಭೀ ಉಸ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೆ ಉಸ್ ಜೈಸಿ ಬನ್ ಜಾತಿ ಹೈ. ವೋ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಜೈಸಾ ಹೀ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಸ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೆ ಪದಾರ್ಥೋ ಮೇ ಆಪ್ಕೋ ದಿಖಾಯಿ ದೇತಾ ಹೈ. ತೋ ಇಸ್ಕಾ ಋಷಿ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಔರ್ ಇಸ್ಕಾ ದೇವತಾ ಕಹ ಹೈ. ಔರ್ ಜಿಸ್ ಮಂತ್ರ ಪರ ಹಮ್ ವಿಚಾರ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ ವೋ ಮಂತ್ರ ಯಂ ಕ್ರಂದಸಿ ಅವಸಾ ತಸ್ತಭಾನೆ. ವೋ ಕಹತಾ ಹೈ ಕಿ ಯೇ ಸಾರೆ ಲೋಕ ಜೋ ಹೈ ಉಸ್ಸೆ ಅವಸಾ ರಕ್ಷಣ ಕಿ ಕಾಮನಾ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಹೈ. ಯೇ ಐಸೆ ಹೀ ನಹೀ ಠಹರೆ ಹುವೆ ಹೈ, ಯೇ ಐಸೆ ಹೀ ಠಹರೆ ಹೋತೆ ತೋ ಕಭಿ ಕೆ ಗಿರ್ ಚುಕೆ ಹೋತೆ. ಜೈಸೆ ಕೋಯಿ ಚೀಜ್ ಹಮ್ ಆಕಾಶ ಮೇ ಫೇಂಕ್ ಭೀ ದೇ, ಜಬ್ ತಕ್ ಹಮಾರಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಸ್ಮೇ ಕಾಮ ಕರ್ತಾ ಹೈ ವೋ ವಸ್ತು ದೂರ ತಕ್ ಜಾತಿ ಹೈ. ಕಿಂತು ಜೈಸೆ ಹೀ ಹಮಾರಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಸ್ಮೇ ಸೆ ಲುಪ್ತ ಹೋತಾ ಹೈ ತೋ ಪೃಥ್ವಿ ಕೆ ಆಕರ್ಷಣ ಸೆ ವೋ ವಸ್ತು ನೀಚೆ ಆನೆ ಲಗ್ತಿ ಹೈ. ತೋ ಮಂತ್ರ ಕಹ ರಹಾ ಹೈ ಕಿ ಅವಸಾ ತಸ್ತಭಾನೆ, ಕಿ ವೋ ಸ್ಥಿರ ಹೈ, ಟಿಕೆ ಹೈ ಅಪನೇ ಜಗಹ ಪರ್, ಕ್ಯೂಂಕಿ ವೋ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಿ ರಕ್ಷಾ ಮೇ ಹೈ. ಜೋ ವಸ್ತು ಕಿಸಿ ಕಿ ರಕ್ಷಾ ಮೇ ಹೋತಿ ಹೈ ವೋ ವಸ್ತು ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ ನಹೀ ಹೋತಿ, ವೋ ವಸ್ತು ವೈಸಿ ಹೀ ಹೋತಿ ಹೈ ಜೈಸಾ ಉಸ್ಕೋ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೇ, ಜಹಾಂ ವೋ ರಹನಿ ಚಾಹಿಯೇ. ತೋ ಯಹಾಂ ಕಹಾ ಗಯಾ ಹೈ ಕಿ ಯೇ ಸಂಸಾರ ಜೋ ಹೈ ವೋ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಿ ರಕ್ಷಾ ಮೇ ಹೈ. तो परमेश्वर इस संसार की रक्षा कर रहा है. तो रक्षा कैसे करता है, रक्षा नहीं करने में क्या होता है? रक्षा नहीं करने में व्यक्ति टूट जाता है, फूट जाता है, बिखर जाता है. और जब किसी चीज की हम रक्षा करते हैं तो वो वस्तु ज्यों की त्यों व्यवस्थित रहती है, बची हुई रहती है, सुरक्षित रहती है. तो यहां कहा गया है कि परमेश्वर के इस साम्राज्य में, इस संसार में परमेश्वर के द्वारा जो चीज बनाई गई हैं वो उसके द्वारा सुरक्षित भी हैं. उनको उसने बहुत अच्छा तरह से रखा है. मनुष्य भी बहुत सारी चीजें बनाता है और उसकी सुरक्षा के लिए यत्न करता है, किंतु मनुष्य के साथ ऐसा होता है कि वो उसकी सुरक्षा बेकार हो जाती है. वो सोचता तो यह है कि ये बहुत दृढ़ है, बड़ा मजबूत मैंने बनाया है. कभी समय पाकर, कभी दुर्घटना से, कभी अनायास किसी त्रुटि से चीज बिगड़ जाती है, बिखर जाती है। बहुत बड़ा जहाज बनाया और ये सोचा गया कि ये कोई इसे तोड़ नहीं सकता, लेकिन दुर्घटना के अंदर, तूफान के अंदर वही टूट गया। तो ये वेद कहता है यम क्रंदसी अवसातस्तभाने, ये लोक लोकांतर जो स्थिर खड़े हैं, ये परमेश्वर की सुरक्षा में खड़े हैं, परमेश्वर की शक्ति इनकी रक्षा कर रही है, इसलिए ये हिल नहीं रहे, अपनी जगह पर हिलकर भी नहीं हिल रहे हैं। हर वस्तु अपने स्थान पर गति कर रही है, लेकिन वो गति के कारण से अव्यवस्थित नहीं हो रही है, वो व्यवस्था से दूर नहीं जा रही है। तो यहां पर भी द्यूलोक और पृथ्वीलोक दोनों आमने सामने होकर के एक दूसरे की रक्षा कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो फिर रक्षा कैसे हो रही है, हमारे मन में प्रश्न होता है। तो उस प्रश्न का उत्तर इस मंत्र में दिया गया है कि उसके स्थिर रहने में उसकी सुरक्षा है और स्थिर रहने की व्यवस्था उस परमेश्वर की है। यम क्रंदसी अवसा तस्तभाने, और वो ऐसे हैं जैसे स्तब्ध हैं, स्तंभित हैं, अपने स्थान पर स्थिर हैं। ये दोनों ही चीजें स्थिर हैं, दोनों ही चीजें दूर दूर हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं, द्यूलोक भी और पृथ्वीलोक भी, किंतु इनमें फिर भी आकर्षण है। तो ये आकर्षण विकर्षण की जो शक्ति है, इसका दूर तक प्रभाव और प्रसार देखने में आता है। और दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो जहां जहां प्रभाव है वहां वहां व्यवस्था हमको दिखाई देगी। कोई प्रश्न ये कर सकता है कि जहां अव्यवस्था है तो उसका प्रभाव नहीं है क्या वहां? ऐसा नहीं है, वो हमारी अपेक्षा से तो वो बात हो सकती है। हम किसी पत्थर को जितना उठा सकते हैं उतने को उठाकर ले जा रहे हैं तो हमारा सामर्थ्य है, हम उसको बचा कर ले जाएंगे। लेकिन यदि वो किसी कारण से टूट जाता है, हमसे गिर जाता है, तो हम उसे बचाने के अधिकारी नहीं हैं। फिर तो जो उसको बनाया है जिसने, वही उसको बचाएगा। तो जब हमारे यहाँ कोई चीज़ व्यवस्थित होती है तो इसका मतलब व्यवस्थित होती ही नहीं है, उसको कोई व्यवस्थित कर रहा है। यम क्रंदसी अवसा तस्तभाने अभ्यक्षेताम मनसा रे जमाने, इसमें वस्तुओं की गति के बारे में कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु जो है वो गतिशील है, और इसलिए जो सुरक्षा भी है वो भी गति का हिस्सा है, गति का भाग है, उसके बिना वो गति आपको स्थिर नहीं रहने देती। यम क्रंदसी अवसा तस्तभाने अभिक्षेताम मनसा रेजमाने, रेजमाने शब्द का अर्थ होता है कि कांपते हुए। सामान्य रूप से जो अर्थ है वो है भयभीत होना, कांपना, आतंकित होना। तो यहां पर जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं वो सुरक्षित हैं, वो इसलिए सुरक्षित हैं कि उनको सुरक्षा प्रदान की जा रही है, और इस सुरक्षा में वो स्थिर होने पर भी, दूर होने पर भी नियंत्रण से बाहर नहीं है। इसलिए यहां कहा मनसा रेजमाने, ऐसे जैसे चमत्कृत होते हुए, जो कांति है, दीप्ति है, उससे ओतप्रोत होते हुए। मानो यहां उपमा दी गई है, मानो वो भय से प्रकंपित हो रहे हैं, उनको नियम और व्यवस्था का बड़प्पन, नियम और व्यवस्था की विशालता का पता है, तो उनके सामने उनकी स्थिति बहुत भयावह है। इसलिए यहां पर कहा गया, यम क्रंदसी अवसा तस्तभाने अभ्यक्षेताम मनसा रेजमाने, मन से अपनी उस क्रिया को करते हुए अपने को उन्नत उत्थान में लगाते हुए वो क्या कर रहे हैं, कहता है कि वो स्थिर हैं, अपनी जगह पर एक दूसरे को बांधे हुए हैं, जोड़े हुए हैं। यम क्रंदसी अवसा तस्तभाने अभ्यक्षेताम मनसा रेजमाने, मनसा रेजमाने अभ्यक्षेताम, मानो अपने मन से भयभीत हुए जैसे होकर वो उसको देख रहे हैं। अभ्यक्षेताम, उनकी दृष्टि, उनकी नजर उस पर लगी हुई है, जैसे वो अपने जिस उद्देश्य से उन्होंने इसको देखा, जाना, समझा, तो वो स्थिर हैं। कहते हैं वो स्थिर तो हैं लेकिन नियंत्रण में हैं, और नियंत्रण में हमारे नहीं हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमारी जो व्यवस्था है, हमारा जो विचार है, उससे सब अलग अलग दिखाई देता है, तब हम उसे अव्यवस्था कहते हैं। यहां एक रोचक तथ्य ध्यान देने का है, हम किसी भूकंप के आने को, बाढ़ के आने को, किसी ज्वार भाटे के आने को या किसी तूफान के आने को हम यह समझते हैं जैसे कोई अव्यवस्था हो गई है कि भाई धरती फट गई, ये अव्यवस्था हो गई, बाढ़ आ गई, ये अव्यवस्था हो गई, क्योंकि हर बार तो बाढ़ आती नहीं थी, इस बार बहुत आ गई, तो हम ऐसा समझते हैं जैसे ये अव्यवस्था हो गई। तो इसका दूसरा अर्थ यूं निकलता है, जैसे परमेश्वर की व्यवस्था से कोई चीज बढ़ गई या बाहर हो गई। लेकिन यदि इसका गंभीरता से विचार किया जाए तो आपको यह पता लगेगा कि वो जो बदली है, व्यवस्था से दूर हटी है, वो हटना हमारे नियम की अपेक्षा से तो है लेकिन परमेश्वर के नियम की अपेक्षा से नहीं है। उसके यहां तूफान जो आता है वो बिना नियम के नहीं आता, बिना कारण के नहीं आता, कोई ना कोई कारण होता है जब कोई कार्य होता है। तो इसलिए जब हमें पता नहीं चलता है उसके कारण क्या हैं, तब हमें ऐसा लगता है जैसे ये चीज बिना कारण के हो रही है। यदि वो हमारे उसमें सामर्थ्य के अंदर है तो हम उसको संभाल लेते हैं, हम उसको रोक लेते हैं, हम उसको अपने हिसाब से बैठा लेते हैं, समझा लेते हैं। यहां कहा गया है, यम क्रंदसी अवसा तस्तभाने अभ्यक्षेता मनसा रेजमाने, अर्थात जो देख रहे हैं वो जान रहे हैं, और उनको क्या लग रहा है कि ये जो व्यवस्थित हैं कहीं अव्यवस्थित ना हो जाए। तो हम विचार ये कर रहे थे कि अव्यवस्था होने से क्या परमेश्वर के नियम टूट रहे हैं क्या? मैंने कहा नहीं, परमेश्वर के नियम तो प्रमाणित हो रहे हैं, आप वैसे रहते तो वो उस नियम में रहते, आप उस नियम से बाहर हैं तो दूसरे नियम के अंतर्गत हैं। तो दूसरे नियम के अंतर्गत कौन सा है? जो परमेश्वर का नियम है, जो परमेश्वर की बताई हुई रचना के अंदर काम करता है। यदि इतने चीजें व्यवस्थित रूप से मिलती हैं तो ये चीज बनती है, लेकिन अव्यवस्थित रूप से मिलने पर भी कुछ बनता है, और वो बनना हमारे लिए तो असंभव है, हमारी सीमा से परे है, लेकिन वो परमेश्वर की सीमा से परे नहीं है। इसलिए जिसको हम व्यवस्था अव्यवस्था कहते हैं, जिसको हम विनाश कहते हैं, जिसको तूफान का नाम देते हैं, भूकंप का नाम देते हैं, वो परमेश्वर की व्यवस्था से ही होता है, परमेश्वर के नियम से ही होता है। हमने नियम बिगाड़ा और हमारी चीज बिगड़ी तो हमने कहते हैं कि ये बिगाड़ दिया, लेकिन परमेश्वर के पास बिगड़ना शब्द नहीं है। उसके यहां तो ऐसा होने पर ऐसा हो जाएगा, ऐसा होने पर ऐसा हो जाएगा, वो स्वयं उसके बीच में बाधक नहीं बनता। वो एक व्यवस्था का निर्माण करके रखा है उसने, और उस व्यवस्था के अनुसार जो आप करेंगे, जैसा आपके आसपास होगा, वैसा ही उसका परिणाम हो जाएगा। तो ये परिणाम ऐसा नहीं है कि बिना चाहे हो गया है और वो अनुचित हो गया है, ऐसा नहीं है। हमारे लिए वो मृत्यु का कारण होने से अनुचित लग रहा है, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था में उस वस्तु की अधिकता मात्रा की बढ़ोतरी होने से बाढ़ जो आ रही है, तूफान जो आ रहा है, आंधी जो आ रही है, हम तो ये समझ रहे हैं कि ये बहुत अव्यवस्थित हो गया है इसलिए आ रहा है, सब गिर पड़ गया है इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन वास्तव में वो भी एक नियम के अंतर्गत ही हो रहा है। ऐसा करते तो ऐसा होता, ऐसा नहीं करके वैसा कर रहे हो तो वैसा होगा। आप यदि तूफान में सम्मिलित हैं तो तूफान के द्वारा आपको गिरा दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, वो उसके नियम से हो रहा है। नियम तो हमने तोड़ा है, हमारे नियम के हिसाब से हम उसे गलत कह रहे हैं, किंतु वास्तव में संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जो हमारी दृष्टि में विनाश है या हमारी दृष्टि में विकास है, वो दोनों हो रहे हैं परमेश्वर की व्यवस्था से। अर्थात उसमें कुछ हमारे अनुकूल दिखाई देता है हमको, तो भी परमेश्वर की व्यवस्था से अनुकूलता की ही बात हो रही है, और यदि हम उसको देखते हैं कि ये शत्रु के द्वारा हो रहा है, तो उस समय भी वो व्यवस्था है असावधानी से, तलवार लगने से, गोली लगने से मृत्यु का होना। तो ये जो परिस्थिति है, इसमें हमको ऐसा लगता है कि हम अव्यवस्था के कारण इससे संभाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। वो जो भी कर रहा है वो नियम से और व्यवस्था से ही कर रहा है, और यही बात इस मंत्र में कही है, यम क्रंदसी अवसातस्तभाने अभ्यय क्षेताम मनसा रे जमाने। ऐसा लगता है कि मन का जो क्रांति है, ऐश्वर्य है, उसके सामने ये अव्यवस्था का जो काम है वो बढ़ रहा है, लेकिन वास्तव में मंत्र कहता है यम क्रंदसी अवसातस्तभाने अभ्यय क्षेताम मनसा रे जमाने, उसका भय भी उसकी व्यवस्था का हिस्सा है। ओ शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म